Mi dɔgrema jam pig lani nden lama leki twa yuan pio paru ko nyatan porpo kiji odan bobe kuta wargu nati tiyaryen otaniano den yilni o yuli onunga den tienan uyen yen otara moden tienan mfantam yen odan mubu kitibiga onuni keke babri odan ma o jien tal minyin kiampo kugong ma o gantar mo kitingpo ke tiambo kiala nano yangbalo ndumman wande tiani itatatan le leri niali den tiani itatatan le leri niali den tiani yene ndem buaki diani ama ndem gbaro nial ko martan polpo kiyet han yakubi itatatan le leri yedi yala hasilini kada dien lamo minde la ya maleki ko sem nyin kiama lenki tingpo yene den yuru o jeno tampoli ke poli yuan ye haria yono kul yelini wan yuan den ta tampoli len yalen ye lien kul kitinga len yalen ye lien kul le minyin kiama len yalen ye minin kul kiyet le kango pa yugnu o malegle lelo ya bon ke ba piebo kaka ki utien bon doran kala ba tien ke duri nan wan den tuwer ke wani ona kemba bisawal puwa mama lani minde kwa gbadya nialu ke o mer tan porpo gode mer len ni kiyet gari kiga kitibiga ya gen babdi kiye malek yuanse minyin kiama len ni kitinga po nunni nden garma leki yankane ki yero wantini nikitibiga oden yerinni gaga kimmal kinarga gaba to atukunni ama nyobni gaba manati siar yene nden ga kitibiga maleki yennuni kimmanga kidem man nyobuni nati siar yen ama min den manga nalga kidem ton tugunni lani biden yerin de tietlari hango posawali yene boru yapo leni ya diema leni ya maboru leni ya barba yapo